гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У Іраку Верховны суд прыняў пастанову, якая абавязвае парламентарыяў вярнуцца да працы. З сакавіка, калі ў краіне прайшлі парламенцкія выбары, дэпутаты збіраліся толькі аднойчы, каб аб'явіць аб спыненні працы ў сувязі з няздольнасцю палітычных партыяў сфармаваць урад. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выказаў рашучасць дамагацца спынення працы прыватных ахоўных агенцтваў на тэрыторыі краіны. У заяве адміністрацыі прэзідэнта гаворыцца, што такія агенцтвы спрыяюць з'яўленню структур паралельных урадавым сілам бяспекі. Гэта, як адзначаецца ў заяве, не дапамагае стабільнасці ў краіне. Выпадкі халеры, адзначаны ў сталіцы Гаіці Порт-а-Прэнсе, лекары асцерагаюцца распаўсюджвання хваробы ў перанаселеным горадзе, дзе знайшлі прытулак шмат людзей, якія засталіся без даху над галавой пасля катастрафічнага землятрусу ад студзеня сёлета. Многія з іх па-ранейшаму жывуць у намётавых лагерах у вельмі дрэнных санітарных умовах, што спрыяе распаўсюджванню хваробы. Венесуэла збіраецца інвеставаць каля 800 мільёнаў даляраў у распрацоўку нафтагазавага радовішча на поўдні Ірану. Такую заяву зрабіў сёння Хамід Акбары, кіраўнік працы на радовішчы паўднёвы Парс. Ён паведаміў, што адпаведны кантракт быў падпісаны некалькі дзён таму у часе візіту прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса ў Тэгеран. Дэталі праекту пакуль не паведамляюцца. Абедзве краіны знаходзяцца сярод найбуйнейшых вытворцаў нафты. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Пападрэу заявіў, што ні пры якіх абставінах ягоны ўрад больш не дапусціць скарачэнняў заробкаў дзяржаўных служачых і падвышэння падаткаў. Цягам апошніх месяцаў грэцкім уладам давялося пайсці на жорсткія захады эканоміі бюджэтных сродкаў у звязку з глыбокім фінансавым крызісам. Рэакцыі на гэтыя захады сталі пратэсты насельніцтва і падзенне папулярнасці ўраду. На наступным тыдні збіраюцца 4 дні страйкаваць супрацоўнікі дзяржаўнай чыгункі на знак пратэсту супраць планаванай прыватызацыі. У Францыі кожная чацвёртая аўтазаправачная станцыя бяздзейнічае з прычыны спынення паставак паліва з нафтаперапрацоўных камбінатаў. Перабоі звязаныя з масавымі выступамі працоўных супраць прапанаванай урадам пенсійнай рэформы. У пятніцу французскі сенат ухваліў заканадаўчыя захады, паводле якіх праз некалькі гадоў узрост выхаду на пенсію павысіцца з цяперашніх 60 до 62 гадоў. У адной з турмаў у Іране адсеклі руку асуджаным паводле абвінавачання ў крадзяжы, як паведамілі дзяржаўныя СМІ, прысуд прыведзены ў выкананне ў прысутнасці іншых асуджаных. У Іране, дзе крымінальнае права заснаванае на строгай трактоўцы законаў шарыяту, прадугледжанае пакаранне ў выглядзе адсекання рук за крадзяжы і рабаванні. У апошнія гады, аднак, яно практычна не ўжывалася, шэраг назіральнікаў лічаць, што цяперашні выпадак можа стаць сігналем для таго, каб публічныя экзекуцыі сталі прымяняцца часцей. Пагрозы бяспецы Японіі апошнім часам узраслі, заявіў японскі прэм'ер-міністр Наото Кан, выступаючы на парадзе сілаў самаабароны краіны ў прымесці японскай сталіцы. Кан адзначыў, што асаблівую трывогу выклікае ядзерная праграма паўночнай Карэі, таксама рост ваеннай моцы Кітая, у прыватнасці яго ваенна-патэнцыял яго ваенна-марскіх сілаў. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі выпуск навінаў. Наступным нашым эфіры слухайце